spojrzenie na okazję Amazon zanim... Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wiosenna kampania Rosjan już się nie powiodła, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Resort klimatu zachęca rolników do ochrony terenów podmokłych, są na to pieniądze. Dziś w nocy rozdanie Oscarów, szansę na statuetkę ma dwoje Polaków. Wiosenna kampania ofensywna Rosji już teraz jest porażką, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeśli cytować nasze dowództwo wojskowe, wiosenna kampania Rosjan już się nie powiodła, ponieważ była planowana w pełnym zakresie na początek wiosny. Chociaż dużych przerw u ruskich nie ma. Wojna się zmieniła, oświadczył w rozmowie z dziennikarzami. W pierwszym roku wojny wszyscy wytrzymywali do zimy, ponieważ rozumieli, zimą nie ma jakichś działań ofensywnych. Teraz wszystko się zmieniło, zaznaczył Zełenski. Tymczasem Iran uznał Ukrainę za uzasadniony cel swoich ataków, twierdząc, że wspiera ona Izrael, dostarczając mu drony. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u odpowiedział, że groźby Iranu pod adresem Ukrainy są absurdalne, tym bardziej, że irański reżim wspiera zabijanie Ukraińców, dostarczając Rosji drony i technologię do agresji. 8 godzin przeszukiwano gruzowisko przy ulicy Grzegorzeckiej w Krakowie. Akcja zakończyła się po drugiej w nocy. W opuszczonej kamienicy zawaliła się część dachu. Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej poinformował, że pod gruzami nikogo nie znaleziono. Działania ratownicze charakteryzowały się wysokim stopniem trudności ze względu na naruszoną konstrukcję budynku i konieczność precyzyjnego sprawdzenia gruzowiska przez kamery wziernikowe i psy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Lokatorzy budynku przylegającego do pustostanu otrzymali polecenie przeniesienia się do lokali zastępczych. Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty za ochronę torfowisk i terenów podmokłych. Zainteresowani mogą otrzymać 2400 zł za hektar gruntu. Dopłaty mają zachęcić rolników do zachowania terenów podmokłych, co ma poprawić retencję wody, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. My mamy dzisiaj ponad 75% torfowisk w Polsce, które są w stanie albo złym, albo niezadowalającym. I to wymaga ogromnej pracy. To otwiera też nowe szanse, bo w ramach wspólnej polityki rolnej rusza program dofinansowania dla rolników, specjalnych dopłat dla tych, którzy dobrowolnie zdecydują się na przykład na przekazanie jakiejś części użytku rolnego właśnie pod kątem takiego zagospodarowania przyrodniczego, żeby zostawić to naturze, żeby stworzyć tam miejsce, które na przykład będzie sprzyjało retencji wody. Polska od lat zmaga się z narastającą suszą hydrologiczną. Cierpią na tym zarówno lasy, jak i rolnictwo. Problem dotyczy głównie centralnej części kraju, ale widoczny jest również m.in. na Podlasiu. Przed nami Oscarowa noc. Wśród nominowanych jest Polka Małgorzata Turzańska w kategorii najlepsze kostiumy wykorzystane w filmie Hamnet Chloe Zhao. Scenograf Alan Starski uważa, że Małgorzata Turzańska ma spore szanse. To bardzo dojrzała artystka, która wyrobiła sobie świetną pozycję w świecie filmu. W dosyć krótkim czasie doszła do tego, że robi ważne filmy światowe, oglądane w wielu krajach na całym globie. Robi te kostiumy bardzo dobrze, projektuje je świetnie, umie te kostiumy dobrze najpierw przedstawić, proponować reżyserowi w jakiejś formie projektów i do tego zna się na tkaninach, na fakturach, na kroju, na historycznym odniesieniu każdego kostiumu, no i na interpretacji każdego kostiumu w zależności od temperamentu reżysera, od tematu filmu. Na Oscara ma także szansę Maciek Szczerbowski za krótkometrażową animację The Girl Who Cried Pearls, czyli dziewczyna, która płakała perłami, którą wyreżyserował wraz z Chrisem Lewisem. Węgry obchodzą dziś Narodowe Święto Wybuchu Rewolucji w 1848 roku. Za niecały miesiąc w tym kraju wybory, więc kampania będzie rzucać cień na te obchody. Choć to dla Węgrów jedno z trzech najważniejszych świąt państwowych, tym razem wydaje się, że na pierwszy plan wysunie się nie państwo, a polityka. Centralne uroczystości w Budapeszcie tylko na początku będą miały charakter oficjalny. Potem, mniej lub bardziej otwarcie, wydarzenia będą częścią kampanii wyborczej dwóch rywalizujących ze sobą o zdobycie władzy partii. Przed południem rozpocznie się zapowiadany jako największy w historii Marsz Pokoju. Organizuje go CUF, organizacja, która od dawna buduje poparcie dla Fideszu Viktora Orbana w najmniejszych nawet miejscowościach.

ratuj się, człowieku. Przerażenie, trema. I uruchamiają się, tak to wtedy było, we mnie uruchamiały się po prostu mechanizmy obronne, czyli do tego dochodził ruch sceniczny, o którym nie miałem pojęcia. Po prostu on w naturalny sposób jakoś był częścią wykonywanej piosenki. I rzeczywiście pierwsze wykonania piosenek to były dla mnie zagadką i potem taką obserwacją siebie z boku, że o kurczę, co ja zrobiłem, co ja narobiłem, ale one chwytały, tak? Ja pamiętam z Rafałem Bryndalem, jak i z Piotrkiem Chorbulewiczem, z którym zaczynał, napisaliśmy piosenkę Impreza w klubie Harcerza i po egzaminach, to był stan wojenny, w 82 roku pojechaliśmy na giełdę do Szklarskiej Poręby. To była wtedy oaza wolności, tak? Stan wojenny, godzina policyjna, spóźnione egzaminy na uczelnię. To był pierwszy weekend sierpnia. Już wiadomo, że zdałem. Przyjeżdżam do tej Szklarskiej Poręby. Tam kilka tysięcy ludzi. Każdy ma swój namiocik, albo śpi, albo ogląda koncert na karimacie, czy na materacu zawinięty w śpiwór. I można mówić, co się chce ze sceny. I my właśnie wtedy z tą piosenką, którą tak naprawdę jeszcze nie przećwiczyliśmy dobrze na to wykonanie na jedną gitarę, bo ja jeszcze nie miałem takiej umiejętności, żeby ją dobrze zagrać, pomimo, że to były cztery funkcje. Ale naraz wychodzę, godzina trzecia w nocy, zaczynam tańczyć, śpiewając tą piosenkę, nie wiedząc, że będę tańczył, kompletnie nieprzygotowany. A okazuje się, że ta piosenka od razu wchodzi w ludzi. I tak to się zaczyna. I potem kolejne piosenki, również pisane na prędce, zresztą instrumentarium nasze, tak, czyli dwie gitary i nic więcej, powodują, że można to wykonać w każdym miejscu, w każdej chwili. Ale jest temu wszystkiemu towarzyszyła taka pierwotna, młodzieńcza, nieskrępowana siła, że myślę, że tym nadrabialiśmy. I co ciekawe, nie było trzeba tych piosenek lansować, tak? One po prostu zostały raz zagrane. Osoby, które przyjeżdżały na te koncerty, przyjeżdżały z magnetofonami kasetowymi i to się po prostu rozchodziło w tempie błyskawicznym. Zaczynały grać to radia studenckie, ludzie w pokojach w akademiku i na prywatkach. I naraz po prostu już wycofać się nie można było, tak? Także takie pierwsze zetknięcie, czyli pierwsze zaśpiewanie i od razu jakiś oszałamiający sukces, na który nie byliśmy przygotowani. Zresztą nazwa również wymyślona na prędce, bo trzeba było się jakoś nazwać przed festiwalem. Założenie zespołu wynikało z takich przyjacielskich kontaktów. Mojego Piotrka Chorbulewicza, który zaczął studiować na muzykologii w Poznaniu. Tam poznałem jeszcze kilka osób, które studiowały na muzykologii. Jacek Podbielski, Agnieszka Lunet, Krzysiu Pydyński. Zaczęliśmy po prostu grać w taki sposób, jeżdżąc gdzieś na festiwale najpierw. Tak? To mówię już o tym czasie takim, po tym pierwszym występie w Szklarskiej Porębie, a potem zostałem sam z Rafałem Bryndalem. Nazwa została, ale my już torunianie we dwóch. Nasze gusta muzyczne się rozjechały, tak? Poznań był chyba bardziej liryczny. My byliśmy bardziej z korzeniami w Toruniu, czyli wokół nas rodzący się punk i klub od nowa. Pomimo, że nie graliśmy takiej muzyki, to jednak byliśmy związani, Rafał pisał inne teksty, tak? Nie pisał tekstów poetyckich. Czasami oczywiście tak. Potrafił napisać bardzo piękne, liryczne teksty i powstawały piosenki, ale generalnie to byliśmy w tym ruchu studenckim bardziej hardkorowi. Era optycznych przestrojeń, era radnych wojen, era ekran ze szkła. Moja opera trwa. Era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, niech panoramy i ten, niech malowideł na murze, era ekranu zeszła. Moja opera trwa. Byłem fanem Republiki. Ja w latach 84-85 byłem plastykiem w Fodnowie razem z Jachem Paszkiewiczem. Mieliśmy swoją pracownię i wykonywaliśmy proste zadania dla klubu Od Nowa. Studiowaliśmy razem na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. I słuchaliśmy tych prób. Ja zespół Republika znam i repertuar znam z prób. Chłopacy spotykali się bardzo regularnie, te próby były bardzo intensywne, a my po prostu nieomalże za ścianą w tej swojej pracowni patrzyliśmy, jak się rozwijają, jak piosenki powstają. Wszystko mam to w uszach. Potem właśnie rozdźwięk między członkami zespołu, ale to już był 87 rok. Czyli ja już robiąc swoje gdzieś doszedłem do studenckiego festiwalu piosenki i w 87 roku go wygrałem i już pierwsze napisane piosenki ze Sławkiem Wolskim, czyli jakby jeszcze coś się zmieniło w moim życiu. A z drugiej strony Grzegorz Ciechowski osobno, Paweł Kuczyński, Zbyszek Krzywański i Sławek Ciesielski po drugiej stronie, szukający wokalisty. No, zawsze miałem jako wokalista dobrą opinię w klubie Od Nowa, bo również wcześniej próbowaliśmy razem z zespołem Nowomowa. Ale wszystkie te próby jakoś właśnie kończyły się nie do końca spodziewanym efektem przez zespoły. Ja jednak, prowadząc samego siebie, po prostu nie byłem w stanie być członkiem grupy. Wszyscy się razem ze sobą spotykali prywatnie i to były takie zamknięte klany, w których trzeba było być. Tak? Ja miałem swój świat i pomimo, że się lubiliśmy, spotykaliśmy, to jednak gdzieś byliśmy innymi bytami. Ta moja współpraca ze Sławkiem przełożyła się na zespół Opera. Sławek napisał teksty do muzyki, która została ułożona i zaaranżowana już i w zasadzie gotowa. Napisał teksty, ja przez pół roku pełniłem rolę wokalisty i w zasadzie wszystko było gotowe. Weszliśmy do studia, takiego małego studia, który miał Walter Chełstowski. I zaczęliśmy nagrywać te piosenki. Powstały już podkłady i potem przyszła kolej na mnie. Realizatorem był Wojtek Przybylski, fantastyczny realizator i osobowość. Pewnie Wojtek Przybylski, słuchając nas i tych nagrań na zimno, stwierdził, że to się nie klei. I być może miał rację. Tego ja nie wiem do dzisiaj, tak? Przerwaliśmy sesję, wszystko się rozsypało. Moi przyjaciele musieli zacząć wszystko od nowa. Widzę ten blask, choć czasem gaśnie mi wzrok. Idę do gwiazd i łowię dźwięki co krok. Chłonę ten głos, wyciszam smutek i ból. plecach czujesz jak ja. Wątpisz co dnia, co dnia znaczenie dobra i zła. Słuchaj tej gry, tej gry. Nie każdy chwyta jej sens. Może i ty poczujesz ciepło przez sen. Sławek był piosenkarzem studenckim. On bardzo pięknie śpiewał i grał na gitarze, bardzo pięknie opowiadał. Wspomina Mariusz Lubomski. Podążało się za Sławkiem. Ja Sławka gdzieś w takiej sytuacji poznałem. A tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy się na warsztatach muzycznych, które w 83 roku zostały zorganizowane przez chyba ówczesne ZSP. I tam się spotkaliśmy. To był 83 rok. Jeszcze pojechaliśmy tam razem z moimi przyjaciółmi z Poznania. Już był Rafał Bryndal, który pisał teksty i tam właśnie Sławek Wolski na nas czekał jako instruktor. I tam napisał bardzo piękny tekst pod tytułem Duch, który zrobiliśmy. To był pierwszy tekst Sławka, który stał się piosenką. I nawet żałuję teraz, tak sobie myślę, że tej piosenki nie zagrałem na ostatnim koncercie w Trójce. Bo to dobrze, fajnie zrobiona piosenka, myślę, bardzo taka zwarta. No i tak to się zaczęło ze Sławkiem. Zaczęliśmy się spotykać, bardziej przyjaźniliśmy się niż pisaliśmy piosenki, bo jeszcze kilka lat byłem związany z Rafałem Bryndalem. To nawet to złe słowo, związany. Po prostu przyjaźniłem się z Rafałem i pisaliśmy wspólne piosenki, jeździliśmy z Rafałem i potem już dokoptowaliśmy jeszcze dwóch muzyków, dwóch gitarzystów, którzy z nami jeździli. I to jeszcze kilka lat było przed nami, zanim Sławek podesłał mi tekst Underground i Spacerologię. Zaczął się czas ze Sławkiem jako autorem tekstów, ale również pomysłodawcą, współpomysłodawcą, jako kimś, kto po prostu tworzy ze mną zespół Lubomski nareszcie. Dzisiaj jest dobre słowo na to projekt, dlatego że rzeczywiście był to pewien projekt. Projekt, spotkanie dwóch indywidualności, bo z jednej strony Mariusza, z drugiej strony Sławka Wolskiego, który pisał teksty. Wspomina dziennikarka Małgorzata Szniak. Ta początkowa fascynacja Mariusza Tomem Waitsem i tu się świetnie Sławek znalazł, bo genialne polskie teksty napisał do muzyki Waitsa. No i rzeczywiście, tak, to myślę, że to była taka mieszanka wybuchowa. Zwieszone mamy łby, łazimy niczym psy zmoknięte. Pogoda nam się śni, lecz tylko nasze sny są piękne. I nawet szczeniak wie, że nie dostanie na czas pić i jeść, że w budzie zimno budzie, że będzie spał byle jak, byle gdzie. Znów ktoś powie won, niech to pies. Na karku skóra drży, marzniemy, bośmy psy zmoknięte. Pogoda nam się śni, lecz tylko nasze sny są piękne. I nawet szczeniak wie, że bieg do słońca utracił już sens, że targać łańcuch nic nie da, że choćby był nie przestanie lać deszcz. Znów ktoś powie: wam! Niech to pies. Po raz pierwszy rzeczywiście zobaczyłam Mariusza w Krakowie na Studenckim Festiwalu Piosenki. I to był rok 87-88 jakoś tak. No i później już jakby kolejno, potem było Opole, potem było mnóstwo różnych imprez studenckich najpierw, bo Mariusz początkowo jakby obracał się w kręgu tej kultury studenckiej, a potem przeszedł do oficjalnego obiegu, Przegląd Piosenki Aktorskiej i no i tak gdzieś tam spotykaliśmy się na różnych imprezach, w różnych miejscach. Ja pojechałem do Krakowa z Rafałem Bryndalem. Śpiewałem dwie piosenki Rafała. Piosenkę A mój pies jest inny, która potem na singlu wyszła już na płycie koncertowej po iluś latach. I zaśpiewałem na końcu już tekst Sławka Underground. Na gitarę i kontrabas. I pamiętam, strasznie się przeziębiłem. To postępowało z godziny na godzinę. Przesłuchania chyba były wczesnym popołudniem, więc jeszcze zdążyłem zaśpiewać piosenkę na przesłuchaniach. Trzy piosenki, bo tam zwykle się dwie śpiewało, a potem o jedną było się proszonym, jeśli jurorzy zauważyli iskrę Bożą. I na koniec zaśpiewałem ten Underground, który myślę przypieczętował jakby wrażenie i pewnie zapamiętano mnie po tym Undergroundzie już na dobre. Ja chwilę potem po prostu straciłem głos. Położyłem się z 40-stopniową gorączką w pokoju hotelowym. Jeszcze pamiętam, z Rafałem dostaliśmy małżeńskie łóżko, więc we dwóch tam. Rafał oczywiście korzystał z uroków Krakowa, tak, i wracał nad ranem. Ja po prostu w malignie leżałem, ale musiał się koło mnie położyć, bo innego miejsca nie było. I tak doczekaliśmy do werdyktu, tak, i potem oczywiście wtedy ten festiwal no, był znaczącym festiwalem, gdzie grało się dwa koncerty w hali Wisły na kilka tysięcy osób przy świetnej reakcji widzów. Ja po prostu nie byłem w stanie zagrać tego koncertu. Tak? Wychodziłem, wyszedłem tylko, ukłoniłem się, przeprosiłem, ale nie byłem rzeczywiście w stanie wydobyć z siebie głosu. Więc tak wspominam ten Kraków. Zresztą ja byłem wcześniej na festiwalu jako właśnie zespół i z Poznania, i z Torunia, bo już jak wygrałem ten festiwal, to jako Mariusz Lubomski. Natomiast wcześniej i nie jako Lubomski nareszcie, tylko jako Mariusz Lubomski. Sławek Wolski wtedy był w Szwajcarii, w ogóle nie było go, tak? Ale był już jakiś plan na to, że może coś będziemy dalej robić. Natomiast pojawiałem się wcześniej wybierając bardzo bezpieczne piosenki, pamiętam. Jako zespół z Poznania i z Torunia, jeszcze z tymi moimi przyjaciółmi z Poznania, nic z tego nie wynikało wcześniej, tak? Ale zawsze wiosną, w maju od 83 roku jeździłem do Krakowa i to było zawsze fascynujących kilka dni. Co narusza raz ustalony szyk, zgrabnym słowem nazywać człowiek zwykł, co ucieka w bok lub wyłazi z ram. O tym mówi się, to underground. Kto nie myśli jak pozostali w krąg, nie jest z prądem lub nie daj Boże pod. Kto nie rzuca nut barw czy słów na wiatr, ten skazany jest na underground. Czasem myślisz, że może słowo to znaczy metro, piwnica albo schron, ale to jest błąd. Wiesz dobrze sam, czym dla ludzi jest ten underground. Kiedyś Mozart mistrz, dziś Wysocki, Bart, każdy z nas paru takich ludzi zna. Jeszcze słynny Sted, jeszcze Ezra Pound, w życiu domem ich był underground. Człowiek chce jak ptak, człowiek szczęścia chce. Wszyscy mówią to głośno, każdy wie. O co chodzi tu? Czyżby cały świat musiał zejść tam, gdzie jest underground? Niby pływasz wciąż na powierzchni wód, niby chodzisz po ziemi mocą nóg, lecz najczęściej w tym wietrzysz jakiś kant, bo naprawdę toś jest underground. Nieszkolony głos, mało znana twarz, repertuar ambitny, nie dla mas. Podejrzany tekst, akustyczny sound, tak wygląda dziś nasz underground. I pociesza mnie tylko głupia myśl, co niestety proroctwem może być, że gdy trafi świat atomowy szlak, ocaleje, no kto? Zaczęły się po prostu regularne próby. Sławek dopisał kilka tekstów, miał bardzo dużo tekstów Toma Waitsa przetłumaczonych i to też się wtedy trudno było mówić o zgodzie na wykonanie, tak. Po prostu robiło się, co się chciało. I stacje radiowe również grały, co chciały, tak, nie pytając się, gdzie prawa, po której stronie, czy jest zgoda na tłumaczenie tekstu. No ale to poszło po prostu, tak? Po festiwalu w Krakowie trochę bardziej przysiedliśmy i jakby to wszystko zaczęliśmy przygotowywać na próbach i w lutym w 1988 roku ruszyliśmy na pierwszą małą trasę koncertową. Ja jeszcze stąd z tym przy pomocy, może to złe słowo, ale jeszcze jako laureat Studenckiego Festiwalu Piosenki miałem wjazd do klubów studenckich, więc jak skorzystaliśmy z tego i po prostu pamiętam, w lutym siadaliśmy we czterech do łady mojego ojca, kontrabas pakowaliśmy na dach, cali zapakowani po prostu po brzegi i jechaliśmy w Polskę. Jeszcze musiałem zdobyć, ale jako laureat festiwalu, Studenckiego Festiwalu Piosenki, mogłem dostać od państwa przydział na talony, na benzynę, więc pamiętam, dostaliśmy przydział na 100 litrów, więc mogliśmy spokojnie pojechać i zaczęliśmy właśnie w Polsce Południowej taką pierwszą trasę, a potem to już poszło. Nogowanie, sztuka marszu pod wiatr, wieczny taniec, słynny rytm na dwa, pa, prawa, lewa, duet, stary jak świat, serce śpiewa, gdy poczuje ten takt. Nogowanie, negowanie tych praw, które stanie preferują od lat. W moich mięśniach drży potencja i moc, ruszam z miejsca, by nie dopadł mnie los. Same nogi niosą mnie, one tej drogi znają cel. Ciągle w marszu ile sił, dwa kroki naprzód, żaden w tył. Same nogi niosą mnie, one tej drogi znają cel. Ciągle w marszu ile sił, dwa kroki naprzód, żaden w tył. Nogowanie, idę pewnie, bo wiem, że dostanę w końcu to, czego chcę. Sensem chodu jest wierzenie w ten pęd, co do przodu gna człowieka co dzień. Nogowanie nie zna barier ni krat, ono łamie byle szlaban i bat. Każda stopa musi sunąć jak czołg, to istota życia w biegu pod prąd. Same nogi niosą mnie, one tej drogi znają cel. Ciągle w marszu ile sił, dwa kroki naprzód, żaden w tył. Musieliśmy gdzieś za własne pieniądze nagrać, zrobić nagrania i trafiliśmy na, ja już nie pamiętam, kto nam polecił, Tadeusza Mieczkowskiego, który był wtedy studentem i po prostu w ramach zajęć mógł nas nagrać i my weszliśmy do tej Akademii Muzycznej i jak zaczęliśmy nagrywać, czyli korzystając z perkusji, z werbelka i z tej blaszki, które po prostu wokół tego wszystko się, czy uderzyłem równo, a nie byłem perkusistą, tak? Więc uderzałem nierówno i wokół tego nierównego grania było obudowywane wszystko. To Tadziu się łapał za głowę, był zupełnie czegoś innego uczony. Zrobiliśmy te nagrania i pamiętam, zapłatą za te nagrania, zapłatą było pudełko kaset TDK, 10 sztuk. I to też pokazuje, jaki to był czas, jaki świat. I szczęściem jest to, że z Tadeuszem spotykamy się raz na jakiś czas. I też w międzyczasie coś zrobiliśmy razem, więc śmiesznie było. Nie mogłem zdecydować się i żałuję na wydanie tego materiału, tych piosenek, które wtedy sobie nagraliśmy w taki też siermiężny sposób, ale szkoda. Szkoda. To powinna wtedy wyjść płyta. Taka właśnie blisko grania koncertowego, surowiutka. Szkoda, że jej nie wydaliśmy. Jacek Ograbek na kontrabasie, Maciek Barabasz na gitarze, na takiej gitarze, na której się wtedy nie grywało, tak? Bo grywało się na gitarach akustycznych, Maciej grał na takiej gitarze jazzowej, takiej bardzo surowej. I Sławek Wolski na małym akordeoniku, tak? I ja do tego wszystkiego jeszcze grający i śpiewający, grający na werblu, jednocześnie śpiewając, stojąc przy mikrofonie, mając blaszkę i werbel i wystukując rytm po prostu. I to wszystko się gdzieś razem tajmowo odnajdywało. Z wielką przyjemnością pewnie dzisiaj posłucham tych nagrań, bo nie wracałem do nich, a myślę, że mogą być nawet ponadczasowe w tej takiej swojej surowości. Jak wolny cygan odlotowo, choć mój tabor zmienił się w spółdzielczy dom. Są ściany, ja uderzam w sufit głową, gnam do słońca i przebijam życia mrok. Wciąż do ludzi ciągnę niczym do ogniska. Rodzinnego nie mam, bo nie dla mnie to. Póki wiatr majowy jeszcze łzy wyciska, nawet dym tytoniu mi roztkliwia noc. Ech, cygańska dusza, to jest zdumiewające, bo on w życiu prywatnym zawsze właśnie wydawał mi się taką osobą wyciszoną i taką jakby schowaną z tyłu, natomiast no, na scenie jakby wychodził z niego prawdziwy artysta i ta cała kreacja jego, ten strój taki sceniczny, w którym zaczął występować, ten prochowiec, taki przykrótkie spodnie. Znaczy, no właśnie była to jakaś taka pełna kreacja no nawet takie krążyły, że Mariusz to takie prawdziwe zwierzę sceniczne, czyli jakby gdzieś tam w oczekiwaniu jest zupełnie innym człowiekiem, a wychodzi na scenę, jest jakby wchodzi w rolę artysty i daje z siebie wszystko. Wizerunek kreował Sławek, tak? Oczywiście wykorzystując moje psychofizyczne umiejętności i dla mnie również to było frapujące, ale tak, tak. Że gdzieś to po prostu zostało w jakiś sposób wymyślone, przeprowadzone, dodane i tak się narodził Lubomski nareszcie. I ja na scenie nie byłem osobą przyjazną, raczej byłem odpychającą, raczej byłem tym kimś, kto nie nawiązuje kontaktu, mówiąc między piosenkami, starając się być komunikatywny. To raczej byłem antywokalistą, antypiosenkarzem w takim pojęciu wszechobecnym. Obecnym wtedy. I jeszcze właśnie grającym na werbelku i blaszce, śpiewającym jednocześnie bez perkusji. W zasadzie time musieliśmy znaleźć w sobie. Czasami go gubiliśmy, a czasami było fantastycznie. Sławek jest osobą, która po prostu wiedziała o mnie wszystko. Ja mam bardzo dużo słabych stron, więc pewnie również te teksty, które pisał, to gdzieś bardzo pasujące do mojej osobowości. Ten zespół za długo się nie utrzymał, bo ja po prostu gdzieś w tym gorsecie do końca się nie, potem już przestałem, to była forma, to był jak spektakl teatralny bardziej i po prostu jakby ciągnięcie tego dalej było już dla mnie, ja nawet wtedy nie potrafiłem sobie tego werbalnie wytłumaczyć. Ale po prostu ten gorsecik po pewnym czasie zaczął mi uwierać. I tyle. I pojawiła się Renata Przemyk i Sławek zaczął w naturalny sposób pracować z Renatą Przemyk i po prostu my się rozstaliśmy. I przyznam się, że po tym rozstaniu jak był taki czas, gdzie po prostu z powrotem musiałem gdzieś znaleźć to coś, co mnie dalej napędzało, tak? Czyli inni muzycy, troszeczkę inna jakość muzyczna i to wymagało czasu, tak? To był taki, po rozstaniu ze Sławkiem był taki czas gdzieś zawieszenia przez chwilę, tak? I potem jak... Zresztą też Polska się zmieniała w tym czasie. Jakoś to był 89 rok, 90. Wszechobecne disco polo, tak naprawdę odejście od takiej... Kultura studencka to złe słowo, ale zabrakło miejsc, gdzie można byłoby grać, zabrakło publiczności. Jakoś to się wszystko w bardzo szybki sposób, z jednej strony oczywiście świat, który naraz wprowadzał bardzo wiele optymizmu, tak? Z drugiej strony my zostaliśmy trochę tacy zostawieni sami sobie. Tak? Więc ja tak się czułem i taki dosyć słabszy moment. A potem oczywiście trzeba było nabrać powietrza w płuca i zaczynać wszystko od nowa. To było coś nowego, rzeczywiście. To zresztą był bardzo dobry okres. I to te osoby, które wyszły z ruchu studenckiego i tak jakby kolejno, rok po roku, bo to był Mariusz Lubomski, Renata, raz, dwa, trzy, niezwiązane z Wolskim, ale mówię, że to w ogóle był taki dobry czas. Więc no, myślę, że Sławek był taką osobą, która doskonale rozumiała, że nawet ta piosenka studencka, która do tego czasu kojarzyła się raczej z takimi smutnymi balladami i taką klasyczną piosenką autorską, czy też, nie wiem, człowiekiem z gitarą, który śpiewa swoje teksty, jakby nabrała innego wymiaru. Zamaluję stare tło, wleję kawę do herbaty. Ty ucierpisz znowu na tym, mój będzie błąd. Komar utnie cichy sen w paczce wujek z Ameryki. Życie się nie liczy z nikim, dawno to wiem. Ze mną żyć to żaden zysk. Ja nie płacę, tylko płaczę. W interesach moczę raczej forsę i łzy. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Swoją pierwszą płytę Śpiewomalowanie Mariusz Lubomski nagrał dopiero w 1993 roku. Maciej Barabasz, który wcześniej grał ze mną przez lata na gitarze, ukończył wydział jazzu w Katowicach i wyjechał do Stanów. I polecił swojego kolegę, z którym grał tam na tej uczelni w duecie gitarowym, Piotrka Olszewskiego. Ja tam trafiłem do Katowic po prostu. I trafiłem na znakomitych muzyków, którzy oczywiście takiego gościa jak ja pierwszy raz w życiu widzieli i byłem dla nich z innej bajki. Oni kompletnie czego słuchali innych rzeczy, mieli inne wzorce. Już się różniliśmy pokoleniowo również. Jednak za mną ciągnął się ten ogon doświadczeń lat 80., a oni po prostu chcieli być profesjonalnymi muzykami. Cokolwiek to znaczyło, tak? To chcieli po prostu świetnie grać na każdy temat. No i pamiętam, to nie było takie proste, żeby to wszystko osadzić estetycznie. Sporo czasu nam to zajęło. Ja miałem gdzieś w perspektywie zakontraktowany ważny koncert na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Swój koncert. I no i chciałem być gotowy właśnie wtedy. Ale zagraliśmy kilka koncertów w międzyczasie. Pamiętam, zagraliśmy koncert w Rivierze Remont jeszcze wtedy. Wtedy już zaczynał zespół Raz, Dwa, Trzy. I po prostu grając razem ten koncert, wszyscy zauważyliśmy, że coś jest z nami nie tak, że po prostu gramy, niby wszystko jest w porządku, ale to nie kręci. Jak to zaobserwowali muzycy moi, to zaczęło się myślenie o tym, jak to wszystko ułożyć, jak te piosenki mają się układać, kim ja jestem. I po prostu od tego momentu zaczynało się to wszystko kleić. Także zagraliśmy już potem bardzo udany koncert we Wrocławiu. I jakoś to poszło. Oczywiście trąbka, fortepian, gitara, perkusja, to się posklejało. I graliśmy bardzo sporo koncertów i myślę takich takich ujmujących dla nas. Płyta jeszcze jest taka trochę kostyczna, wydaje mi się, że te koncerty były, nie udało się przełożyć jednak do końca tego, co się działo na koncertach i w płycie studyjnej. To był czas przełomu i te propozycje, które dostawałem od wydawnictw, no, wydawały mi się nieprzyzwoite. Więc postanowiłem tą płytę wydać sam i to był czas, gdzie nie było oczywiście internetu, więc ja tą płytą w zasadzie nigdzie nie dotarłem, tak? Ta płyta sprzedała się w jakimś bardzo nikłym nakładzie, gdzie moi koledzy w tym czasie potrafili sprzedać po kilkaset tysięcy płyt, tak? Więc trafiłem w pustkę. Ale oczywiście funkcjonowałem koncertowo. Ja od lat koncertuję i funkcjonuję i jakoś szczęśliwie po prostu udało mi się dalej to wszystko prowadzić. I pewnie te piosenki, teraz patrzę z perspektywy, myślę, że część tych piosenek, które jest na płycie Śpiewomowalowanie, mogło być właśnie wcześniej nagranych w taki sposób bardziej surowy. Ale to jest właśnie takie już z tej perspektywy moje widzenie spraw. W czworoboku nowych bloków słychać tęskny song, gra kapela jak z wesela, echo tłumi głos. W małych oknach trudno spotkać jakąkolwiek twarz. Nikt nie słucha, cisza głucha, audytorium brak. Muzykanci lubią tańczyć, mają długi staż. Nerwy szarpią, choć nie warto śpiewać w taki czas. Dla ścisłości paru gości przy kapeli jest. Sześć minusów, co bez musu zawsze bawi się. To ostatnia orkiestra, która grać nie chce przestać. Intonuje coś chórek, choć podwórek brak. Dla tych paru wariatów, wbrew logice i światu, to ostatnia orkiestra, niczym pierwsza gra. Do dziś największym przebojem Mariusza Lubomskiego jest piosenka Spacerologia. Mam ręce w kieszeniach, no, wszyscy chodziliśmy i śpiewaliśmy swego czasu. Patrząc na nią przez lata, zawsze starałem się zaśpiewać ją idealnie i zbliżyć się do ideału, który mam w głowie. I w zasadzie ona pojawiła się i na płycie właśnie Śpiewomalowanie i się pojawiła na płycie koncertowej Lubomski w Trójce z 99 roku. I potem nagrałem na płycie Ambiwalencja, dołożyłem jako dodatek. I teraz na płycie koncertowej, którą nagrałem chwilę temu, szukam w tej piosence właśnie takiego już doskonałego wykonania i chyba poprzestanę po prostu. Już więcej jej nie nagram. Aczkolwiek jakby obserwowanie tej piosenki, jak ona się zmienia, jest czymś miłym dla mnie. Śpiewam ją od 87 roku w tej samej tonacji. W zasadzie tam niewiele może się zmienić. Zmieniają się muzycy, ale jest to piosenka wymagająca. Jej się nie da tak odśpiewać. Trzeba ją po prostu złapać. I póki będę w stanie łapać tę piosenkę i trzymać ją, to będę ją śpiewał. I sprawia mi to dużą przyjemność. Czyli myślę, że tak, to jest bardzo, bardzo ważna piosenka, ma świetny tekst i jak dam radę, to jeszcze jej trochę pośpiewam. Wspominali Mariusz Lubomski i Małgorzata Szniak. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie, wewnętrz wchodząc raz po raz.